ये जो हल्की हल्की खुमारियां है मोहब्बतों की तैयारियां। तू मुझको गुनाहों से पीता जाऊं मैं तो यारा तेरी इन बहकी निगाहों से, तेरी इन बहकी निगाहों से। अब जो गला